Gökte yıldız sayılmaz, gökte yıldız sayılmaz. Dir birden yar sevenin, dir birden yar sevenin. Hiç kollar yorulmaz, hiç kollar yorulmaz. Ayşam dünya güzeli, Ayşam dünya güzeli. Olmak etenk isterdim, olmak etenk isterdim. Etekleri uzadı,